यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा अधिक आषाढ़ शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2053 अनुसार 21 जून 1996 को लगभग शाम 4 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। भगवत प्राप्ति का लक्ष्य रखने वाले साधक को निरंतर नाम जप स्मरण करते रहना चाहिए। लेकिन हम व्यवहार नौकरी व्यापार करते हैं तो लोगों से बातचीत करते हैं, उस बदनाम जब कैसे हो सकता है, इस पर प्रकाश दूं। ठीक है भाई, हरदम नाम स्मरण करना हो तो किसी से बात करें उस समय उनके मुख के सामने देखें और उसके ललाट में राम ऐसा लिख दें, भगवान का नाम लिख दें और उसको मन से देखते रहे, बात करते रहे और काम धंधा करते हुए भगवान का काम कर रहे हैं ऐसा विचार करके काम करें। हाथ काम और मुख राम है, हृदय साची प्रीत गृहस्थी हरी दरिया गृहस्थी साधकी यही उत्तम रीत। तो नाम जप करता रहे और भगवान का स्मरण करे, भगवान का काम करे। देखो सबसे शुभम बात यह है कि भगवान का काम कर रहे हैं। आप कृपा कर इस बात को ध्यान दें, जैसे सज्जन अपनी कन्यादान करना चाहते तो उसका लगन निश्चित हो गया, तब वो सबको निमंत्रण देता है, भाई हमारे यहाँ आना, हमारे यहाँ हम विवाह करते हैं, कन्यादान करते हैं, आप आवे, सज्जनों को बुलाते हैं और काम करते हैं, घर को सजाते हैं, वस्तु इकट्ठी करते हैं। ये सब काम करते हुए क्या वो कन्या को भूल जाते हैं? ऐसा हो जाते हैं कन्या को भूल गए। जब कन्यादान करना है उसके लिए हम कर रहे हैं तो बिना याद किए हुए कन्या याद रहती है। कन्या कोई इष्ट देव नहीं है, कोई भगवान नहीं है, परंतु कन्यादान करने का विचार रहने से कन्या याद रहती है। ऐसे भगवान का काम करो आप तो भगवान की सरलता से याद रहती है। पंचामृत बताया था ना, हम भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान के ही है, भगवान का ही काम करते हैं, भगवान का ही प्रसाद पाते हैं, भगवान के प्रसाद से ही भगवान के परिवार की रक्षा करते हैं, पालन करते हैं। ये भगवान का ही दरबार है ऐसा मान लेते हैं तो फिर भगवान की याद स्वतः रहती है। जैसे आप यहाँ गीता भवन में रहते हैं तो गीता भवन में रहते हैं ये एक भी माला नहीं जीपी आपने, परंतु सोते तो गीता जी में, उठते तो गीता भवन में, बातचीत करते भी अभी गीता भवन में रहते हैं हम, ये भाव बिल्कुल बना रहता है। इसी तरह से भीतर से भगवान का ही काम हम करते हैं और सच्ची बात है कि हम सब भगवान के हैं। मगई मानसो जीव लोग तो भगवान के हम हैं और ये दरबार सब भगवान का ही है, मानना नहीं पड़ता है, भूली मिटाना है भूली। हम भगवान के हैं और भगवान के दरबार में रहते हैं और काम करते हैं तो भगवान का ही करते हैं। संसार काम हमारा काम नहीं है, भगवान का ही काम है। वास्तव में सब सृष्टि परमात्मा की है तो काम किसका है? भगवान का। और भोजन पाते हैं, कपड़ा पहनते हैं, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरी, तुम्हें ही निवेदित भोजन कर ही और प्रभु प्रसाद पट भूषण धरे, भगवान के प्रसाद लगा कर, भगवान का प्रसाद भगवान के भोग लगा कर पाते हैं। गहना कपड़ा अधिक धारण करते हैं तो भगवान का करते हैं। आप सच्चे हृदय से पूर्व की बात याद करो कि हम भगवान के हैं। जैसे शरीर को लेकर आप काम करते हैं तो आपके याद रहती हम माँ बाप के हैं, तो माँ बाप के याद रहती है। ऐसे ही आप अपनी कन्या कन्या का विवाह कर देते हो तो वो अपने ससुराल की मान लेती है, तो वो सदा ही याद रहती है। बाप के घर की याद नहीं रहती, आपके घर की याद रहती है। मैं उस घर की हूँ, अमुक घराने की हूँ, ये याद रखने नहीं पड़ता है, माला जपना नहीं पड़ता है, स्वतः याद रहती है। ऐसे आप कृपा करके सच्चे हृदय से ये स्वीकार कर ले तो याद रहेगी। ये जो हमारे शास्त्र में गुरु दीक्षा की बात आती है, ये क्यों आती है? ये अहंता बदलने के लिए आती है। सच्चे गुरु होते हैं वो अपना चेला कभी नहीं बनाते, वे भगवान के सन्मुख, तुम भगवान के हो गए। जैसे हनुमान जी महाराज गए तो विभीषण ने कहा, मेरे गुरु के भी याद करते हैं क्या रघुनाथ जी महाराज? अरे मेरे जैसा है उसको भी याद रखते हैं, कृपा रखते हैं, तू तो बड़ा अच्छा है, तेरे को भी याद रखते हैं, तो भगवान ऐसे याद करते हैं। इसी तरह से आप भगवान के होकर काम करें। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। फिर हमारे भगवान में भीतर से स्वीकार कर लेने पर फिर सब काम करते भगवान की याद रहती है। ये तरीका है। नाम जब की विधि होती है, मंत्र जब की, सभी मंत्रों की एक है कि राम नाम के मंत्र की क्या विधि है? राम नाम के मंत्र की विधि नहीं है, विधि है प्रेम भीतर का। गुप्त अकाम निरंतर ध्यान सहित सानंद आदर जुत तप से तुरत पावत परमानंद। छबाते है मुख्य बात, मेरा ध्येय ये है, ये नाम जप करना छूटे नहीं, लगन कर लोगो तो विधि की जरूरत नहीं है। नाम जब दिखावटी पढ़नी होना चाहिए, कामना नहीं करनी चाहिए और निरंतर जपने की चेष्टा करनी चाहिए और आनंद मनाना चाहिए कि भगवान शंकर जपते वो मेरे को नाम मिल गया। आदर करना चाहिए, महत्व देना चाहिए। जितने संत महात्मा नाम जप करे, गोस्वामी जैसे भी नाम जप करे हो गए, वो नाम मेरे कलयुगी जीव को मिल रहा है, ऐसे कर जपना चाहिए। मंत्र जप में विधि होती है और नमो भगवते वासुदेवाय ऐसी उनमें, पर नाम जप में नहीं है। हरे नाम ये भी मंत्र है, परंतु मंत्र नाम है। नाम होता है वो संबोधन होता है, पुकार होती है, पुकार में विधि नहीं होती, पुकार में अर्थ भाव होता है, मंत्रों के जप में विधि होती है। शरणागति में शरणागत के भाव मुख्य है या भगवान की तो प्रधानता होती है? प्रधानता भगवान की, बात तो स्वीकार क्यों नहीं भगवान ने? सब मम प्रिय सब मम उपजाए, भगवान की जो मुख्य बात है वो तो भगवान ने स्वीकार की है। भगवान जानते हैं, मानते हैं और स्वीकार करते हैं, मुख्य बात है। और कौन बात है भगत के स्वीकार करने की, ये स्वीकार कर ले भगवान को तो भगवान मेरे हैं, बात को याद कर ले। इसको अर्जुन ने गीता सुन कहा कि स्मृति लब्ध है, याद आ गई, मैं तो भगवान का हूँ पहले से ही, तो हम सब भगवान के हैं। भगवान ने हम सबको शरण ले रखा है। अब ध्यान दें थोड़ा तो शांति बढ़ जाए। भगवान ने हमारे को जन्म दिया है वहाँ भगवान ने सलाह पूछी है क्या हमारे से, किसी को नरक में भेजते हैं, किसी को स्वर्ग में भेजते हैं, किसी को जन्म देते हैं, किसी को कहीं जन्म देते हैं, तो भगवान पूछते नहीं। क्यों नहीं पूछते? कि भगवान कहते हैं मेरे है, तुम पूछने वाले कौन? तो सबको भगवान ने तो अपना ही बना रखा है, सब मम प्रिय, अरे सब मम पूजा। तो भगवान की तरफ से तो पूरी स्वीकृति है, केवल उसमें हाँ मिलाना है आपकी, हाँ मेरे हाँ, हाँ में हाँ मिलाना है, उसका शरणागति। भगवान की हाँ में हाँ मिलाने का नाम शरणागति है। कितनी बढ़िया बात है, हाँ मजा हिंदू परिषद, विश्व हिंदू परिषद ने आंकड़े छापे हैं कि एक वर्ष में 1,00,000 हिंदू लड़कियों का मुसलमान भगा कर ले जाते हैं और मर्जी या मर्जी से चली जाती हैं। इसका कारण है हिंदू भाइयों के लड़कियों के विवाह करने की कोई सीमा नहीं है, 25-30 वर्ष की लड़कियां हो जाती हैं। अभिभावक लोग लड़की शादी करना नहीं चाहते, पहले लड़कियों को रजस्वला होने से पहले ब्याह देते थे, अब तो 18 वर्ष का नियम भी बन रहा है, फिर भी हिंदू लोग सर सीमा लांगे। मुसलमानों ने अपना नियम बना रखा है, किसी भी घर में लड़का लड़की से मुसलमान आपस में विवाह कर देते हैं, तो हिंदुओं को भी ऐसी छूट हो जाए और हिंदू लड़कियों को संपर्क करते इसमें हिंदू लड़कियां कम से कम ये शर्त करें कि हिंदू बनना स्वीकार करें तो विवाह करें। इस बात इस विषय में विशेषता से प्रकाश डालेंगे। तो ये जो बात को दुख पाना पड़ता है, जब बेटा का ब्याह करते हैं तब तो लोभ करते हैं धन लेने का, परंतु बेटी का ब्याह करते हैं तो वे भी दुख पाते हैं। थोड़ी शांति से आप विचार करो, आपके बेटा ही बेटा होगा, बेटी नहीं होगी क्या? बेटी नहीं होगी तो क्या किसके साथ विवाह होगा? तो बेटे वालों को चाहिए कि ये दहेज प्रथा है, इसको हटाओ। अब क्या करूं मैं, अपने सुनने वाले तो आदमी है साधारण, ये ज्यादा बड़े बड़े धनी है ये ही ज्यादा अनर्थ करते हैं। बहुत ज्यादा लाखों रुपया दहेज में लेते फिर भी दाबते नहीं, करोड़ों रुपया पास में है फिर भी हाय हाय लगी है, हाय हाय लगी है। बड़ी मुश्किल बात हो रही है। आप लोग भाई बहन विचार करो, अपने अपने घरों में लड़की बड़ी न हो पहले ब्याह कर दो। राज का कानून है 18 वर्षों से पहले नहीं बना, ये बड़ा भारी अनर्थ कारक है, बड़ा ही अनिष्ट है, ये नाश करने वाली बात है। अब सब करने लग जाएंगे तो कोई मना नहीं करता, परंतु आप लोग कृपा करो, लड़कियों की रक्षा करो आप। ये क्या है, ये मातृशक्ति है, परंतु हम क्या रोवे किसी कहें कन्या होती तो गिरा देती है। अरे कन्या मामूली नहीं है, मातृशक्ति है, मातृ हम लोगों को जन्म देने वाली है, वह छोटी सी दिखती है ना गर्भ में, छोटी सी चूहा जितनी, वो हम लोगों को जन्म देने वाली माँ है, माँ जननी, उससे वंश रहता है, वंश उनसे रहता है। हरियाणा में हमारे वो समाचार आए हैं कि 5-10 वर्षों के बाद छोरे कुंवर रह जाएंगे, हर एक गर्भ गिरा देते हैं, हर एक गर्भ। ये जो परिवार नियोजन है ये हिंदुओं का नाश करने के लिए है। अरे हिंदू अपना रहे हैं, धनी लोग ज्यादा अपना रहे हैं, उसकी धन की क्या दशा होगी, बड़ा आश्चर्य आता है। संतान एक दो रे बंद कर दो, ये मर जाएंगे, धन वो मुसलमान कहते हैं, मुसलमान को जो खास नेता है उसने कहा, लोगों ने पूछा कि हम इतना परिवार बढ़ाते हैं खाएंगे क्या, कि धनी ये मर जाएंगे कुछ हम मुसलमान बना देंगे, धन हमारे याद आएगा जाएगा कहाँ, तुम डरो मत। तो आपके धन के ऊपर होने की दृष्टि है, और वे धनी करते हैं ज्यादा परिवार नियोजन, और वो सब धन नष्ट होकर मुसलमान ले जाएंगे, होगा क्या ये मेरे को पता नहीं है, परंतु ऐसी स्कीम उनकी बनाई हुई है, तो बड़ा अनर्थ होता है। तो कन्या का दहेज की मत करो आप, लोभ मत करो, कन्या का विवाह कर दो जल्दी। हमारे देश में कन्याएं बड़ी बड़ी शूरवीर हुई है, वीर बालक और वीर बालिकाएं पुस्तक है छोटी छोटी, देखो आप पढ़ो कितना कितना काम किया मुसलमानों के राज्य रहते हुए, किस तरह से अपने धर्म का पालन किया है। वीर बालक और वीर बालिकाएं पुस्तक पढ़वा, अपनी बेटियों को पढ़ाओ कितनी विचित्र उन्होंने दशा करी। महाराज मुसलमानों का राज्य रोबे किसकी गाड़ी यार, उठाकर ले जाओ, किसने किसने अपने को बचाया है, कन्याओं ने, छोटी कन्या है, कितनी शूरवीरता है। ये धर्म का भात होने चाहिए, ये पैसे का लोभ है, महान अंदर है काम क्रोध सा लोभ है, नरकों का दरवाजा है साक्षात। उस लोभ के बसी हो करके और अधिक दहेज लेते हैं जिससे वे देने वाले मुश्किल हो जाए तो कन्या का विवाह कठिन होता है। तो कृपा दात कृपा करो, कन्या दान करो, बिक्री मत करो, बिक्री मत करो। छोरों की बिक्री होती है, 40,000 कह दिया आप किता दोगे, पूछ रहे हैं पिता पिता पूछ नहीं सकता, दूसरे के द्वारा पूछता है कि 40,000 तो मरो क्या हमने कहने लिए नहीं, कितना खर्च करेगा। छोरा बिक्री होता है, 40,000 कीमत बड़े जो पावे, 50,000 हुए तो छोरा बिक्री होता है। करोड़ों पर चली गई, लाखों पर तो मामूली बात है, लाखों तो साढ़ा लाख करोड़ों पर चली गई। अब बोलो कितना अनर्थ है। ये माता विचार करे, भाई लोग विचार करे, सत्संग सुनने वाले स्वयं विचार कर ले तो ये बहुत फायदा होगा। सेठ जी ने सत्संग के द्वारा, कल्याण के द्वारा, पुस्तकों के द्वारा कितनी शांति की है, नहीं तो जनक कितनी आग लग जाती। तो आप लोग सुनने वाले सब भाई बहन विचार करें कि भाई हम लोभ नहीं करेंगे तो बहुत लाभ होगा, हिंदू को बच जाएगी। इधर से तो हम गर्भपात, इधर से नसबंदे, इधर गर्भपात, इधर नसबंदे, इधर ऑपरेशन, लूप लगाना, किसी तरह से संतान पैदा न होना देना और इधर से गायों को मार देना, दो ही नाश है। नाश करने के दो ही खास उपाय, एक तो मार देना, एक पैदा न हो देने देना। तो गायों को तो मार खत्म कर देनी और हिंदुओं को पैदा नहीं होने देना। अरे हिंदुओं ने बड़ी तेजी से अपना लिया इसको, तो कृपा करो कृपानाथ। और ये दहेज प्रथा करोड़ों पर चली गई, आज लाखों पर नहीं रही है, मैं तो लाखों पर ही कहता हूँ। इतना करोड़ धन दे, इतना करोड़, 5 करोड़, 4 करोड़ इतना धन दे, तब हम अपना बेटा ब्याहेंगे। वे लड़कियों क्या करे बेचारे। शेठ जी की टेप सुनी है कि नहीं, कल मेरे को सुनाई थी, कल परसों सुनाई थी, परसों सुनाई थी। उस शेठ जी ने लिखा है कि बड़ी लड़की होने पर कोई न कोई आपको पाप करना ही पड़ेगा, किसी कारण से गर्भवती रह गई तो गर्भपात करना पड़ा, महापाप करना पड़ेगा, और कहीं निकाल दिया तो दूसरे लोग ले जाएंगे और अपने वंश की नाश हो जाएगा, अथवा छोरी मर जाएगी तो मृत्यु हो जाएगी, वो पाप होगा, आपको पाप करना पड़ेगा। इस वास्ते बड़ी कन्या मत करो, जल्दी विवाह दो। शेठ जी ने टेप में मैंने सुना है, शेठ जी व्याख्या में बड़े दूरदर्शी शेठ जी हुए हैं। ये काम सब जितना गीता प्रेस कर, गीता भवन कर, ऋषिकुल ब्रह्मचर्य आश्रम कर, ऐसे ऐसे जो काम है वो शेठ जी ने किए सभी, उनकी कृपा से आज इतना सत्संग हो रहा है। शेठ जी के सिद्धांतों को देख करके मैं इधर आया हूँ और शेठ जी ने मेरे को रखा है, ऐसा ऐसा मेरे साथ बढ़ता हुआ है, मेरी अरुचि हो गई। एक दिन की बात है, घनश्याम जी वहाँ कई आदमी थे, तो शेठ जी ने कहा कि मेरा शरीर नहीं रहे तो तुम क्या करोगे। तो घनश्याम जी ने बोले कि ऐसा होगा ही नहीं, आपसे पहले मैं जाऊंगा, आपके बाद रहूंगा ही नहीं, क्या करो कैसे होगा। तो मैंने कहा कि मैं क्या करूंगा पता नहीं है, परंतु आज के इस समुदाय में नहीं रहूंगा। कहते ऐसा भाव नहीं रखना चाहिए, मैं नहीं रखेंगे। उस दिन कह दिया मैंने, आप इस समुदाय में नहीं रहूंगा, अब क्या करूंगा क्या पता कहाँ जाऊंगा, पर आप इस समुदाय में नहीं रहूंगा, ये बात नहीं रखनी चाहिए, नहीं रखेंगे। भाव नहीं रखना, इसमें आप समझ लो कि मैं शौक रह रहा हूँ, मेरे कुछ भूख है, शौक है, कुछ लेना है, किस कारण से बैठा हूँ। जब उनके रहते हुए भी मेरी ये दशा थी, मेरी क्या क्या दशा हुई है आपको क्या पता है, बताऊंगा। एक दिन सेठ जी ने कहा कि मैं आपको किस तरह समझाऊं कि मुझे समझ में नहीं आते, करके दिखाऊं कि कह के दिखाऊं, पुरुष पक्ष दिखाऊं, किस तरह आपको समझाऊं, मेरे समझ में नहीं आता। तो मैं बोला, सेठ जी मेरे एक बात समझ में नहीं आई, क्या मैं कमंडलू कहाँ रखूं, ये समझ में नहीं आया। आज भी ठोकर लगा देते हैं, गिरा देते हैं, मेरी इज्जत बैठ जाए, वो दबा देते मेरे को, तो मैं तो दब दब पानी छोड़ दे, मेरा क्या करूं, अब कहाँ रखूं, मेरे को ये समझ में नहीं आती। तो ऐसे समुदाय में बैठा हूँ, शेर जी को रोके हुआ वो, मैंने कहा कहाँ जाओगे इसे पता नहीं, पर आप इस समुदाय में नहीं रहूंगा। बोलो शेर जी का बात नहीं रखनी चाहिए, मैं नहीं रखेंगे। उसी दम कह दिया साहब ही, ये बात नहीं रखनी चाहिए, मैं नहीं रखेंगे। तो मैं तो बंधा हुआ हूँ, अब आप माने तो अच्छी बात। आज बहुत आदर करते हैं मेरा, बहुत आदर करते हैं, विशेष आदर करते हैं, मैं आभारी हूँ आपका, इतना आदर मेरे को करते हैं। पर मेरी दशा ये हुई है, उस समय मैं बैठा हूँ, तो शेर जी ने कितनी कृपा की है, कितनी कृपा की है, कितनी दीर्घ दृष्टि है। मैंने कह दिया, यो ने कहा हाँ ठीक है स्वामी जी, ठीक है, ये बात नहीं रखनी चाहिए, नहीं रखनी सर। तो मैं कोई आप लोगों से नाराज नहीं हूँ, बहुत कृपा रखते हैं, भोजन देते हैं, कपड़ा देते हैं, सब देते हैं, मेरे को सब आदर करते हैं, मैं आभारी हूँ आपका। परंतु दशा मेरी थी, बीती है, शेष जी के साथ रहते हुए किसी किसी दिन इस बात कहता हूँ सदा नहीं, किसी किसी दिन मेरे को भरपेट रोटी नहीं मिली है, भरपेट रोटी नहीं मिली। ऐसे दिन बीते हैं दो दिन ऐसे, कभी कभी शेर जी साथ रहता है, व्याख्यान देता हूँ शेर जी के साथ रहता हूँ, ऐसी दशा है। अब मांगने को जाता भिक्षा नहीं मिली तो क्या करूं बताओ, किससे कहूं। शीतकाल में शेठ जी ने कंबल दी, मैं ठंडी देख कर गई, तो नीचे बिछाना टाट भी नहीं था, तो कंबल ने केव समेट करके नीचे घर ओढ़ लिया, वही बिछोड़ा वही ओढ़ना। आज आप इसे करते हो बहुत, हमारे मार्ग भी अच्छा नचन करते हो, आज ये दशा है। ऐसी ऐसी कई बातें हैं, वो अच्छी नहीं है, निंदा होती है। हांडी में खबर उसी में फोड़े, मैं बहुत उपकार हूँ आपका, कितना उपकार किया है आप लोगों ने, मैं दबा हुआ हूँ, मेरे पर बहुत कृपा आप लोगों ने रही है, शेर जी कृपा रही है, सभी कृपा रही है, जहाँ पर कृपा राम की हुई तहाँ पर कृपा करे सबको, जो कृपा रही है। परंतु कितनी कितनी बात है, मेरे को आश्चर्य आता है, ऐसी ऐसे बर्ताव मेरे साथ हुआ है। तो आप अच्छा बर्ताव, ये अब कन्या बड़ी हो जाए, आप क्यों नहीं मानो बताओ, अपने वंश का नाश हो रहा है, गर्भ गिराने में कितना कितना अनर्थ हो रहा है, हिंदू और ईसाई तो बढ़ रहे हैं, हिंदू घट रहे हैं, क्योंकि परिवार नियोजन कर देना, गर्भपात कर देना, किसी तरह से हिंदुओं का नाश कर देना, और वे जीत जाएंगे तो क्या होगा, मंदिर तोड़ दिए, आपके पुस्तकों में आग लगा दी, चाय बना करके पी गए, और वो संख्या बढ़ रही है, वोट का जमाना है, ज्यादा उस संख्या बढ़ी वोट होना राजी हो जाएगा मुख्यतः। अभी कम संख्या होने पर भी उनको बढ़ावा दे रहा है सरकार, अल्पसंख्यकों की सहायता करो, कानून बनाए, उनके लिए टैक्स कम कर दिया अल्पसंख्यकों की, हिंदुओं की अल्पसंख्या होगी तब क्या होगा, आप देखो जरा विचार करो। परंतु कहना मानते नहीं है, शास्त्र की दृष्टि से, राज्य की दृष्टि से, समय की दृष्टि से, सब दृष्टियों से गर्भपात रोके, ये परिवार निर्जन न करे, परंतु कहना मानते ही नहीं, उल्टे मेरी गति समझते नहीं, अब क्या बताओ बताओ। और विवाह में आप दहेज देना छोड़ो, जिन लोगों ने राम निवासी क्या शुरू वाले कहते थे कि मैंने दहेज नहीं लिया तो मेरी छोरियों में भी नहीं दहेज बहेगी, क्या जी ने कहते मेरे, तो ऐसे आप करोगे तो आप शांति होगी परिवार में, बड़ी शांति समाज में शांति हो गई, तो कृपा करो आप लोग। इन बहनों के तो मिठाई और फल ज्यादा आना चाहिए, और पुरुषों के रुपये ज्यादा आना चाहिए, ये भूख लगी है छोरा ब्याह तो मिठाई और फल ज्यादा आ जाए बस। मैं तो कहता हूँ अरे कम लो, कम बहू आई है क्या लाई है, तो थोड़ा लाई जो बांटे, मैं कहता हूँ 5-7-10 शेर और बनाओ, अगर वो बांटो कि मेरी बहू लाई है इतना बांटो। लोग कहते हैं खर्चा लगेगा, 100-200 रुपया में एक बहू खरीद दी जाएगी सदा के लिए, कि मेरी माँ की महिमा के लिए ऐसा किया, तो 100-200 में एक आदमी खरीदना सस्ता है, महंगा नहीं है, पर तो अकल में नहीं आती है बात, निंदा करती है, देखो इतना सा भेजा है, अब मैं किस गुरु से बता रहा हूँ, इतना की सास से आया है, छोरी को लगे बुरा, वो आप छोरी लड़े सासू से, कि देखो सासू से लड़ती है तो सासू लखना ऐसे ही क्या करे बाप रे, तो इस तरह से आप अच्छा बर्ताव करो। और जब राम जी का ब्याह हुआ आए, दशरथ जी महाराज ने क्या कहा है, खूब क्या भव्य भाट जी भी बने नहीं, जैसे भाट में माँ करे ऐसी सबके साम करी, इतना जनक राजा ने हमारा काम किया, भाट की तरह उसकी महिमा करते हैं, तो सीता जी छोटी छोटी बच्चियां ही है, ये सुनती है तो सब राजी होती है कि नहीं, अपने रानियों के सामने उनकी महिमा कहते हैं, इस तरह से उनके कुटुम्ब की महिमा करो तो छोरिया आपकी दास हो जाएगी, कितनी विचित्र बात है। ताड़ना करेंगे और पूछेंगे, फिर लड़े आपस में, छोरी जब छोटी है तब तो कहे तिरस्कार, छोरा का कहे लाड, छोरा बीमार हो जाए तो मतलब हाल चल मच जाए, 5-7 दस नहीं कहे तो पति आगर कहता है कि छोरा बीमार मैंने कहा नहीं, अरे छोरी बीमार हो जाए कहती है छोरी बीमार है के बिगड़े ने अन को छोरा छोड़ दे, ब्याह के पहले जन्म के समय तो छोरे का लाड करे, और ब्याह होने पर क्या करे कि छाने छाने छोरी रे भेजे, अब तो मालिक होगी वह, अब वो छोरी के भेजे जो हुए भुजाई को अच्छा नहीं लगा, ननद बुरी लगे, जगह जगह ननद बुरी मिल देती है, इस वास्ते छोरियों को मैं कुंवारी रहने की सलाह नहीं देता हूँ, आप बात बैठे जीते तो आपका राज है, पर भुजाया आज की तब देखना तमाशा, वो नंद सुहाती नहीं है कि मेरा घर खाती है, अरे सासू है जो महाराज मेरे आप बेटी ने भेजे छिपा छिपा कर भेजे, बहू को देखता है मेरा घर खा रही है, प्रेम होना चाहिए, वो प्रेम कैसे हो, लड़की का तो करे निरादर, ब्याह करने पर करे आदर, कितनी मूर्खता भरी है, ये आपके घरों की बात है, सुधार करो, प्रेम रखो अपने में, लड़कियों का आदर करो, फिर बात मत करो बहनों मत करो, राम राम राम राम राम राम पाप की बात ना बोलो, क्या सुना मैं कि प्रियता छोड़ो तो भगवान में प्रियता हो जाए, नहीं तो प्रियता को भगत नहीं देता बेचारी, क्या करे प्रियता, उनको कुटुंब में धन में लगा दी प्रियता, अब प्रियता बचे तो भगवान में लगे, खर्च कर दी धनी से, बस धन मिल जाए मान मिल जाए यो मिल जाए, नाशवान चीजों का लोभ लगाया, भगवान प्रियता नहीं हो, सत्संग करने से सुधार होता है। मेरा तो बहुत सुधार हुआ है सत्संग से। और भी कहते हैं सत्संग से होता है। अब शास्त्र पढ़ो, सत्संग करो, शास्त्र पढ़ो, लाभ होगा। और धारण करो, बातें जितनी अच्छी लगे आश्रम में लाओ। हम काम ऐसे ही करेंगे, शास्त्र के अनुसार काम बनेगा, फायदा होगा। अब बोलो, पूछो। यही है भगवान में प्रीता मधुर स्मृति कैसे जगे? स्मृति जगे संसार की विस्मृति हो गई। अशुभ भगवान की स्मृति जगती है, वो स्मृति लब्धा भगवान की स्मृति आप ही होगी। आप बड़ा उठी जो संबंध जोड़ करके फंस गए, बड़ा उठी धन में, स्त्री में, पुत्र में, स्त्रियों का पति में, पुत्र में, मान में, बड़ाई में, आदर में, आराम में, सुख में, भोग में लग गए, भगवान को भूल गए। अगर इसमें सुख देना शुरू कर दो, सबको सुख कैसे हो, सबको आराम कैसे हो, सबका भला कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, अगर ये धारणा कर लो तो निहाल हो जाओ। सृष्टि की रचना हमारी ऐसी हुई है, आपके पास जो कुछ है वो आपका नहीं है और आपके लिए नहीं है। इतनी विचित्र बात है। बहनों माताओं के पास चीज है, वो बहनों माताओं की खुद की नहीं है, खुद के लिए नहीं है। धन मिला है, वो धन खुद का नहीं है, खुद के लिए नहीं है। ये उपकार के लिए, ये दूसरों के लिए। विद्या, विद्यावानों को विद्या मिली है, वो अपने नहीं है, अपने लिए नहीं है। आपको जो मिला है दूसरों के हित के लिए मिला है। अरे हित करने से आपस में प्रेम होता है, बहुत प्रेम होगा, स्नेह होगा। अरे वो प्रेम भगवान के साथ हो जाएगा, वो साथ भगवान के साथ प्रेम हो जाएगा। आपस में से रखो थे, आपस में एक एक का भला चाहो, एक एक का भला करो, किसी का बुरा न हो जाए। स्वप्न में भी किसी के दोस्त मत देखो, ये सारी सेवा करो, बहुत मजा होगा, प्रेम हो जाएगा। आपस में प्रेम होगा, भगवान को प्रेम हो जाएगा। छोरा छोरी आपस में लड़ते हैं तो माँ बाप थप्पड़ और लगाते हैं, पहले लड़े मार पीटे और फिर मेज पेटी हो। अरे आपस में राजू है तो लड्डू देते हैं, राजी होते हैं। ये सब में ऐसी बात है, आपस में प्रेम करो तो सब काम ठीक होगा। आपस में पैर विरोध करो तो बहुत नुकसान। अच्छे कर्म भी करता है साथ ही पाप कर्म भी हो जाते हैं। यही बात है, साथ में पाप कर्म है, ये बहुत नुकसान करता है। साधन से जितना लाभ नहीं होता उससे कई गुणा नुकसान पाप से होता है। शेर जी ने त्याग से भगवत प्राप्ति लिखा है, सबसे पहला निषिद्ध कर्मों का त्याग, पाप का त्याग सबसे पहले। इसके त्याग बिना गाड़ी चलेगा नहीं। दान पुण्य करने से पाप मिटता नहीं है। दान पुण्य कर देंगे, इसी कथा कर दो, यू कर दो, यू कर दो, ये पाप नहीं मिटता। पाप फौजदारी है, और ये कथा दान पुण्य आदि ये दीवानी है, ये महकमा अलग अलग है। तो पाप अपने नहीं हो, निषिद्ध आचरण नहीं हो, बुरा आचरण नहीं हो, सावधान रहो। मैंने बहुत कहा बुरा है, कोई बुरा न मानो, बुरा बुरा मत चाहो, बुरा मत करो, सब भगवान के रूप है, ईश्वर रूप है, सब में दंडवत करो, नमस्कार करो, बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा। जिसे कोई गिनती नहीं है इतना फायदा। नारायण नारायण नारायण। हाँ, उसकी क्या गति होती है? लिखा है उसकी गति क्या होती है जो पाप करता है? पाप की दुर्गति होती है। भजन करो उसका पुण्य होगा, फल होगा, लाभ होगा, परंतु गति सद परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। साथ में असाधन रहते हुए जो साधन किया जाता है, ऐसे हरेक आदमी मिलेगा आपको। बहुत आदमी ऐसे मिलेंगे, कुछ जप करते हैं, कुछ संध्या करते हैं, गायत्री करते हैं, कुछ पाठ करते हैं, कोई भगवान दर्शन करते हैं, कोई मंदिर जाते हैं, कुछ न कुछ शुभ काम करते हैं। शुभ काम करने वाले बहुत मिलेंगे, मैंने अशुभ का त्याग करने वाले बहुत कम मिलेंगे। पाप को त्याग करने वाले बहुत कम मिलेंगे। अरे पाप त्याग करने वाले उन्नति बहुत जल्दी हो गई। कहते हैं कि हम इतना जप करते हैं, इतना पाठ करते हैं, फिर उन्नति नहीं होती। नहीं होने में कारण आप पाप का त्याग करने नहीं, इस बात उन्नति नहीं होती वर्तमान में। अगर पाप का त्याग करो तो वर्तमान में सिद्धि हो जाए, ऐसी प्रत्यक्ष बात है। इस वास्ते पापों का त्याग, ये दया लड़ागर, ये सब पाप है। इस पाप से पतन हो रहा है, कितना जी घुटता है बेचारे। कन्या वाले का कितना दुख होता है। इसी लोभ के कारण से 20-25 वर्ष की कन्या हो जावे, अब वे क्या करे बेचारी, भागे किसी के साथ में कोई ले जावे, क्या करे, ऐसी दशा हो रही है। तो ये लोभ का त्याग करो तो फायदा होगा। नारायण नारायण नारायण रामचंद्र की।